дзень, застаюся я жыць, застаюся тужыць. Наваколле нарэшце заснула, подых цемры згасае ў цішы, ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушы, ды дрымотны спакой вузкіх вулак спеў гармоніка разварушыў. То як быццам за вёску выходзіў, то здаецца вярнуўся дамоў, штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае, шукае ізноў. Штосьці ў прыцемках ён не знаходзіць і шукае, шукае ізноў. Свежы повеў начной прахалоды, кветкі з яблынь страсае ў двор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Гарманіст, не губляючы сподзел, выглядае кагосьці між зор. Ты ці трэба шукаць так далёка, калі шчасце ў суседнім двары? Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Павярніся, зрабіўшы два крокі, і яго да сябе забяры. Снягу схаванай тайна мінала ліпеньская ноч. Каханне дзяўчына шукала, але яно прайшло на ўзбор. Каханне дзяўчына шукала,